эфиры радио «Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подею в белорусском свете больше подробязно. Журналісту газеты «Выборчы» Андрэю Падшобату змянілі меру стрымання на арышт. Актывіст антыядзернага руху Мікалай Уласевіч падаў заявку ў астравецкі райвыканкам на правядзенне пікету ў дзень 25-х угодкаў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Сенат ЗША распачаў разгляд пытання падаўжэння тэрміну дзеяння акту аб дэмакратыі Беларусі. Гэты і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з вызвалення Анатолія Лебедзькі. Увечары 6 красавіка пад падпіску пра нявыезд вызвалены з СІЗА КДБ Анатоль Лебедзька. Што лідар АГП думае пра дзеянні свайго калегі Ярослава Раманчука адразу пасля выбараў? Ці пацвярджае ён заявы Алеся Міхалевіча пра катаванне ў амерыканцы? Гэтыя ды іншыя пытанні былому вязню задалі журналісты на першай прэсавай канферэнцыі Лебедзькі ў офісе АГП. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч. 7 красавіка раніцай лідар АГП Антоль Лебедзька ўпершыню за апошнія амаль 4 месяцы сам правёў партыйную нараду. Акрамя актывістаў, у офіс партыі набілося шмат журналістаў. Анатоль Лебедзька з'явіўся перад імі ў новым абліччы. Даўгія валасы ў стылі аматара року 70-х гадоў, энергічныя жэсты, самаіронія. Спадар Лебедзька пацвердзіў, што за гэтыя месяцы ў ізалятары КДБ шмат прачытаў і перадумаў, як у юнацтве пачаў пісаць вершы. Слава Некляева не дае спакою, пажартаваў апазіцыйны палітык. Яшчэ Лебедзька пісаў у вязніцы апавяданні і філасофскія нататкі, але ўсё гэта адабралі туры. Рэмшчыкі учора на выхадзе з амерыканкі. Умоўна знаходжанне за кратамі Анатоль Лебедзька падзяліў на тры перыяды. Снежань-студзень, калі ў СІЗА КДБ кіравалі людзі ў чорных масках. Гэта быў самы цяжкі перыяд. Люты, калі пачалася невялікая лібералізацыя. І сакавік, калі сітуацыя нармалізавалася, але не больш, чым ўласцівая звычайнай савецкай турме. У нас пенітэнцыярная сістэма савецкая, і амерыканка не з'яўляецца выключэннем. Калі рабіць нейкія высновы, першае, што ў мяне ў галаве, паспрабаваў бы зрабіць нейкую грамадскую арганізацыю, пачаць рэальнае змаганне за змену вот этой пенитенциарной системы. Это треба робить, потому что она просто супрать человека, она там калечит людей. А так было все, и скажу, что тратнивши в эту систему, ни один человек не может почувать себе нормально, и вельми древно людям, которые до этого не подрихтованы физично и морально. І тут мне было лягчэй значна, чым іншым. Анатоль Лебедзька прызнаў, што ў дачыненні да яго ўжывалася грубае абыходжанне і дзеянні, якія можна лічыць катаваннем. Ставілі на расцяжку, рабілі выпрабаванні холадам і святлом. Але і чайком, як Міхалевіча частавалі, сказаў лідар АГП. Журналісты спыталіся Анатоля Лебедзькі пра яго стаўленне да заявы былога кандыдата на прэзідэнта Ярослава Раманчука на беларускім тэлебачанні, зробленай пасля масавых затрыманняў 19 снежня. Спадар Лебедзька адмовіўся ад каментару, спаслаўшыся на тое, што не бачыў заявы і яму патрэбны час, каб разабрацца ў тым, што адбылося. Што да судовых перспектываў сваёй справы, іх Анатоль Лебедзька амаль не бачыць, калі не лічыць эпізоду, дзе ён ударыў па камеры невядомага аператара. Адміністрацыйнае парушэнне не больш, прызнае Анатоль Лебедзька. Між тым абвінавачванне ва ўдзеле і арганізацыі масавых беспарадкаў палітыку пакінулі, і ён лічыць бездоказна. Можа і суд наперадзе. Я вот глядзеў перад апошнюю паперу, якую мне далі, што працягнулі на 5 месяцаў маё знаходжанне за кратамі, і вот я чытаю, там 18 прозвіш. Я з 18 прозвіш 8 не ведаю, хто гэта такія. Але я з імі ўжо ў папярэдняй змове. В гэтых 18-16 я не перасякаўся для абмеркавання пытанняў, звязаных з выбарчай кампаніяй. Я не перасякаўся. Але атрымоўваецца, што я з імі зноў жа ў нейкай змове. Ну, тут проста з пункту гледжання здаровай логікі, тут нешта ненармальна ў гэтай сітуацыі. Але гэта вот ёсць абвінавачванне. І я думаю, што калі справа дойдзе да суда, не для суддзі гэта будзе. Але я думаю, што такіх вот хібаў у кожнай справе будзе велізарная колькасць. І хачу, я не ведаю, якія настроі ў маіх калег, але я вот буду прапаноўваць і сёння абмеркаваць, што мы павінны сёння прапанаваць уладзе абмеркаваць адно пытанне. Яно прынцыповае. Нам патрэбна змяніць правілы правядзення выбарчых кампаній. І не касметычныя нейкі, а рэальна прынцыповыя, якія дадуць мажлівасць адэкватна вот волю выбарчыка, каб яна праяўлялася на ўсіх выбарах. Тое, што яго вызвалілі з КДБ, як і выстаўленне некаторым удзельнікам падзеі 19 снежня мякчэйшых абвінавачванняў, Анатоль Лебедзька лічыць сігналам рэжыму пра гатоўнасць да торгу з Захадам. Між тым, паводле лідара АГП, цяперашняму беларускаму рэжыму давяраць нельга, а пачаць кантакты з ім можна толькі пры ўмове вызвалення ўсіх палітвязняў 19 снежня. Передавал Олег Груздилович. Вызволение со следшего изолятора КДБ под подписку про невыезд лидера АГП Анатолия Лебедьки и ягоные поплечники, а так само родные политвязни, у которых еще находятся под вартой, усприняли как прикмету смягчения переследу арештованных за площу. Реакции собирал Валер Калиновский. Экс-кандидат на президента Ярослав Романчук, який одразу после разгону площади просил Александра Лукашенко об вызволении Анатолия Лебедьки, не выказал упевненности, что влады прислухались именно до ягоных просьб. Я не ведаю, кто меня послухал, потому что я для шмат кого казал про это, и я думаю, что сегодня у меня сяда, потому что мой сябр и коллега на свободе, и это самое главное. Перспективы дальнейшего развития справы о подеях 19 снежня минулого года господар Романчук оценил так. Я надеюсь, что в уголе справу Анатолия закрыют, потому что там в уголе нема никаких подстав до того, как навод некий условный термин ему срок давать. И видовочно, что сегодня экономика примушая улады робить больше мягкие присуды. Тому я думаю, что на протягу года двух вся справа закрыется и все политические вязни будут выпущены на свободу. Наместник старшини объединенной громадянской партии Лев Марголин каже, что в часе, когда Анатолия Лебедьку тримали у СИЗА КДБ, у партии не было никакой надзвичайной ситуации. Нам удалось ее передухилить, але я ведомо, что это вельми приемная новина. И зараз партия отримає, как кажут, другое дыхание. Мы сможем еще больше активно працевать на агульную справу. Относно лёсу остатних политвязнев, господар Марголин выказал переконание. На мой погляд, что рассказывали аналитики и журналисты, что улады ранее и позднее будут вымушены пойти на некие соступки, бо до этого их и экономическая ситуация, скажем так, приспешивает. Видать, это отбывается. Вот это и вызволение Лебедьки, и смена квалификации у дошерогу инших обвинуваченных. Вот это как раз и свидетельствует об этом. Батька политвязня, политолог Александр Класковский, назвал вызволение Анатолия Лебедьки под подписку про невыезд черговым жестом уладов на адрес Заходу. Нова политичного торгу, коли казать наупрост. Ну, натурально, у певной ступени это и праца на внутренний электорат, как так само трошки зменшить напружение, вось, эту хвалю громадского обурения, показать, что тут небыто вось разбираются, робят некую дифференциацию. Короче, это все учащи тренду уладов на змягчение ситуации и в международном, и внутреннем плане, якая обострилась миновито про схвалю репрессий, про вот это брутальное сдушение протестов и потом процессы над удельниками площади. На питание, ці распаўсюдзіцца это измягчение и на інших политвязнев, спадар Класковский отказал. Я думаю так, улада не будет спешаться. Ее тактика такая, что треба вот позначить некие жесты, зробить минимальные соступки, але одразу пойти на потребование Заходу, например, и вызволить всех политвязнев, это у разумении белорусского керавництва было бы стратой твару. Тому тут будет менавито вязкий такий торг. Маці іншого политвязня Павла Северинца Татьяна вельми задоволенная, что Лебедька на воле. Яна мае спадзеў, что вызволять и ее сына. Вогуле невядома, чаго гэты человек там сидел, так як невядома, чаго сидять усе остатние. Ну, калі прыйшла чарга гаспадару Анатолю выйсці на волю, так дзякуй Богу, гэта добра. Ну, я так вось, калі мне Дзяніс сказаў, што выпусцілі гаспадара Анатоля, я так нешта шевелюлася, думаю, а вдруг і Павла, але думаю, ну, наврад ці. Таму што вельмі сурова там да яго ставяцца, ні сустрэчаў, ні нават святара, нічога такога. Зараз ідзе буйная такая чытанне матэрыялаў справы. Кожны дзень Павел знаёміцца. Так что, думаю, в худким часе будет суд, ну а уже про волю что тут сказать. Дай Бог, каб яны очуняли у вогули и прошнулася у них у всех тих, кто трымая наших людей за кратами сумления и розум, и почуццё милосердности, и вогули уласной годности, что они робят неведомо что. На это будем сподеваться, я про это молюся каждый день. Сказала Татьяна Северниц. У пятницу 8 красавіка 14 годзіне на сайте «Свабода» будет онлайн-конференция со старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лебедзькім. Сустрэнемся ў інтэрнэце. Свабода.орг. Блогі. Онлайны. Дискусіі. Фото. Відео. Свабода.орг. Цэлы свет. Запрашаем. Свае пытанні вы можаце дасылаць на адрас свабода.орг. За апошнія суткі мы атрымалі каля 150 каментароў на наш сайт. З найбольш яскравымі каментарамі наведнікаў у нашай старонцы ў інтэрнэце вас пазнаёміць мой калега Ян Максімюк. Сёння быў выпушчаны з турмы пад падпіску аб нявыездзе Анатоль Лябецька. Гэта, так сказаць, самы гарачы матэрыял, які прыцягнуў найбольш каментароў. Каментар першы. Нехта пад мянушкай случайны прахожы цытуе сённяшняе выказванне Лябецькі журналістам пра ўмовы ў турме. Але, калі чалавек мужны, то ён гэта вытрымае. І каментуе. Ну так, сам сябе не пахваліш, ніхто не пахваліць. Случайнаму прахожаму адказвае іншы наведнік нашага сайту. Цябе бы туды выпадкова, што б ты сказаў? Каментар трэці. Спадар Лябецька мяркуе, што цяпер усёй апазіцыі трэба сабрацца і распрацаваць патрабаванні да ўлады адносна выбараў. Ну і які ў гэтым сэнс? Ён што думае, што гэтая ўлада можа прапанаваць яму выбары, дзе пераможа хтосьці акрамя Лукашэнкі? Ці проста будзем фармальна ўдзельнічаць у выбарах, абы за краты не кідалі? Аб'ядноўвайцеся ды рабеце рэвалюцыю. І чацвёрты каментар. Вельмі добрая навіна. Але як выглядае Анатоль? Відаць, добра катавалі. Трымайцеся, мужны чалавек. На заканчэнне я зацытую адзін каментар пад матэрыялам пра рэакцыю Яраслава Раманчука на вызваленне Анатоля Лябецькі. Раманчук сказаў, што сёння ў яго свята, бо выпусцілі яго сябра. Каментар. Вядома, у вас, Раманчук, свята. Вы, як эканаміст, ужо падлічваеце выгоду для вашага лукі ад гандлю нашымі героямі. Вы класычны вобраз нізкага беспрынцыпнага здрайцы. Вам трэба забыцца на палітыку і ніколі не высоўвацца на аўдыторыю, тым больш на свабодзе. Для любога прыстойнага чалавека будзе за ганьбу, калі вы назавецеся яго сябрам. З каментарамі на сайце свабода.орг вас пазнаёміў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радо Свабода ў праскай студыі Сергій Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Лідар АГП Анатоль Лябецька вызвалены з турмы КДБ пад падпіску пра нявыезд. Ён прызнаў, што ў дачыненні да яго ўжывалася грубае абыходжанне і катаванні. Журналісты ў газеты «Выборчы» Андрэю Пачобуту змянілі меру стрымання на арышт. Сёння актывісты Малдова фронту Эдуарда Лобава адпраўляюць адбываць пакаранне ў 22-ю калёнію ўзмоцненага рэжыму пад Івацэвічамі. Актывіст антыядзернага руху Мікалай Уласевіч падаў заявку ў Астравецкі райвыканкам на правядзенне пікету ў дзень 25-х угодкаў аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Сенат ЗША распачаў у сераду разгляд пытання падаўжэнні тэрміну дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі, законапраекту, прынятага кангрэсам у 2004 годзе. Вы на хвалях Радо Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык працягваем праграму. Месца знаходжання былога дырэктара холдынгавай кампаніі «Пінск Дрэў» Ларана Аранча невядомае. Родныя яго адмаўляюцца ад каментароў. 25 кастрычніка мінулого года на заводзе «Пінск Дрэў» ДВП закрытага акцыянернага таварыства холдынгавая кампанія «Пінск Дрэў» адбылася аварыя, у выніку якой ад атрыманых траўмаў загінулі 14 чалавек. Агулам у аварыі пацярпелі 21 чалавек. З падрабязнасцямі Сергей Ягораў. Пасля высвятлення прычынаў аварыі канцэрн «Беллеспаперапрам» датэрмінова спыніў паўнамоцтвы гендырэктара Ларана Арыніча. У адносінах да яго генеральная пракуратура Беларусі ўзбудзіла крымінальную справу. Зараз у Пінску ходзяць чуткі, што былы дырэктар «Пінскдрэву» хаваецца ад пераследу, выехаўшы за межы Беларусі. У чацвер жонка Ларана Арыніча паведаміла Радыё Свабода. Меня извините. Это его проблемы. Он, наверное, знает, что он делает. Я думаю, что каждый получит свое. Вы меня извините, но я не вправе давать никаких комментариев. Если будет мой муж дома, он вам обязательно ответит на эти вопросы, на ваши вопросы. Когда будет, тогда ответит. Поводле былога коллеги Ларана Рынича, былый директор выезжал на лечение у Прибалтику. Мебельный салон есть в Москве, говорят, называется Ларан Мебель. Кому он принадлежит? Ему или он принадлежит компании? Прадстаўнікі «Пінскдрэў» адзначаюць, што заснавальнік гэтага салёну менавіта пінскае прадпрыемства. На пытанне пра тое, каму належыць салён, не прагучала адказу ні ад прадстаўнікоў «Пінскдрэву», а ні ад менеджэра маскоўскай крамы. Падчас ходу акцыянераў родныя Ларана Рынніча звярнуліся да акцыянераў з заклікам падтрымаць ганаровага жыхара Пінску, былога дырэктара холдынгу. Але ніводзін з акцыянераў на гэта не пагадзіўся, працягвае жонка Ларана Рынніча. Акцыянеры адреагавалі. Очень просто. Они все боятся, что их уволят. И все. Тим часом на предприемстве практично все по-ранейшему. Представники Минпраці огучили причины аварии. Певные заходы были зроблены после внутреннего расследования. Тим не менш, умови праці аніяк не змінилися, каже супрацовниця предприемства Алена Степановна. Пока ничего не изменилось. Зарплаты урезали. Народ страдает. Так отработали, так и работаем. Антисанитария, крысы бегают. Ужасно. Завод по вытворчеству ДВП, на якому кастрычнику минулого года здавилися вибухи, у виніку чого загинуло 14 чоловік, а 7 отримали травми, обновляться на холдингу не буде, каже представник отделу развития предприемства. Заводы ДСП мы не будем восстанавливать. В Лацевичах создается очень большое производство, это рядом, и перебивать сырьевые базы это нерационально. Генеральная прокуратура не комментує ситуацію з місцезнаходженням Ларана Аринича, посилаючися на таємницю слідства. Передавав Сергій Ягоров. Ми протягнемо після обвістки. Вядомае ад пачатку 15-га стагоддзя мястэчка Грэск у 1920-м стала адным з цэнтраў слуцкага збройнага чыну. І ці не таму ў сённяшнім Грэску беларускіх творцаў на душу насельніцтва жыве, можа, больш, чым дзе. Тут ёсць свой гісторык, свой паэт і свой пясняр. Пра Грэск слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Гэтую перадачу слухайце пазней у нашым эфіры. Шэраг будаўнічых арганізацый прыпынілі заключэнне новых дамоў на далявое будаўніцтва. Гэта адбылося адразу пасля таго, як Александр Лукашэнка, выступаючы ў Кобрыне на Берасцейшчыне, паведаміў, жылля мы зараз будзем будаваць менш. Прычына – востры валютны крызіс, няпэўнасць курсу беларускага рубля. Праблему даследуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслав Кулік. Віцебшчына. Недавняя заява Александра Лукашэнкі пра тое, што аб'ёмы жыллёвага будаўніцтва трэба скараціць, прымусілі хвалявацца многіх жыхароў Віцебшчыны. Сітуацыя ў рэгіёне на сёння удакладняе Браніслава Станкевіч. Новыя кватэры, якія цяжка дастаюцца жыхарам Віцебску, масава скупляюць жыхары Расійскай Федэрацыі. Гэта ўжо характэрная з'ява на тутэйшым рынку жытла. У толькі што збудаваным доме частка гаспадароў прыезджае з блізкага Смаленску ці з Москвы, кажа жыхар мікрараёну Білева Вадзім Кузьмін. Беларусам многа не па карману. Некоторые ложат зубы на полку, кредиты, вот это. Ну, очень много россиян. И они покупают квартиры, для них 40, там, 50 тысяч долларов, это не деньги. Делают великолепные ремонты. Для них это, ну как сберкнижка. 40 тысяч долларов отдал, у тебя квартира. Вдруг там плохо в Москве, он приедет в Беларусь. Плохо в Беларусь, он уедет в Москву. Покуль кватэры скупляюць замежныя ўсходнія суседзі, чэргі на атрыманне жытла ў Віцебску растуць. Прыкладам, у 2005 годзе на ўлік у гарвыканкам сталі каля 600 чалавек. А цяпер амаль столькі ж звяртаецца штомесяц. Але ў цяперашняй нестабільнай эканамічнай сітуацыі перспектывы пабудаваць уласнае жытло ў іх усё больш няясныя. Магілёўшчына. З-за хістання ў курсу валюты шмат якія будаўнічыя працы ў рэгіёнах трапілі пад пагрозу спынення. Пра тыповы прыклад гэтага расказвае карэспандэнт «Свабоды» Андрэй Белагубаў. Прадпрымальнік з гораду Горкі на Магілёўшчыне Андрэй Башко вырашыў з чацвярга прыпыніць галадоўку і згарнуць пікетаванне, якое ён праводзіў ля адміністрацыйнага будынка перасоўна-механізаванай калёны нумар 1. Гэтае прадпрыемства на працягу паўгода, як сцвярджае бізнэсовец, не разлічылася з ягоным прыватным прадпрыемствам МБА «Клеапатра плюс». Напярэдадні з просьбай спыніць акцыю, кажа Башко, да яго звярнуліся чыноўнікі райвыканкаму. Яны даведаліся пра пратэст прадпрымальніка з тэлефанавання ў журналістаў. Приехали из отдела экономики райисполкома, зампредседателя по строительству, вызвали начальника ПМК, подписали мне процентовки, решили, что работник, который собирается идти на меня в суд за просрочку зарплаты, он еще подождет до тех пор, пока не отдаст ПМК. Обещают до конца следующей недели. Денег сейчас на данный момент нет в ПМК. Зазначая Андрей Башко. Поводле предпринимальника сумма запозычанности ПМК перед им складая каля 40 миллионов рублей. За опошние 3 месяца ему перелечили только 50 тысяч. Там является заказчиком Александрия, деревня в Плоском районе. ПМК мне говорила, что им должны больше миллиарда. Начальник ПМК сказал, будут деньги, сразу рассчитаюсь. Андрей Башко каже, что теперь ягоное предприемство находится на мяже банкротства. И он думает зачинять его, бо працаўнікі позвольнялися. Действительно, задолженность по зарплате, задолженность за налоги. Приватное предприемство МБА «Клеопатра плюс» поводле Андрея Башка выконывало працы на умовах субподраду с ПМК у акционерном товаристве Александрийская. Гарбарская, рабіла ўнутранае аздабленне катэджаў. Сваю акцыю прадпрымальнік распачаў 6 красавіка о 17 гадзіне. У руках ён трымаў плакат «ПМК-1, аддайце заробленае, хачу есці». У сакавіку 2009 года у Менску прадалі амаль 800 кватэраў, а ў 2011 за аналагічны перыяд заключылі толькі 550 такіх здзелак. І на сёння у інвестыцыйным управленні Менскбуд прыпынілі заключэнне дамоваў на долевае будаўніцтва. Пра гэта інфармуе нават тэлефонны аўтаадказнік прадпрыемства. Здравствуйте, вы позвонили в КПО «Минскстрой». По состоянию на 7 апреля предложения для заключения договоров нет. Паводле дадзеных беларускага эканаміста Леаніда Заікі, цяпер у Менску на рынку долевага будаўніцтва сярэдні кошт квадратнага метра вагаецца 1300 да 1500 даляраў. Па меркаванню Леаніда Заікі, беларусы самі здольны набываць жыллё, калі яно будзе каштаваць у адпаведнасці з міжнароднымі нормамі. Гэта значыць, што кошт аднаго квадратнага метра адпавядае месячнаму заробку. Леанід Заіка працягвае. $400 зарплат, напускай 500, а квадратны метр, сейчас, смотрю, в Менске продаюць 1150-1300. Практически идет ограбление трудящихся. Ограбление связано с тем, что людей привязывают к кредитам под 17% годовых. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, что в Минске працюет телефон автоотказник «Свобода» номер 266-39-52. Я сегодня слушаю вас. Что вы несете? Значит, основа – это выявление американских интересов, да? Большое вам спасибо. Вы хоть понимаете, вот сейчас вот ваш Драгохруст, он же явно сказал, что мы перекуплены Соединенными Штатами Америки, со всеми потрохами вместе с деньгами на 52 языках. Это первое. Во-вторых, вот вы сейчас визжите, отпустите там всех этих политвязней, что никакого не было государственного переворота. Вы что, телевизор не смотрите? Прямая же трансляция была с воззваниями, со всеми прочими. Вы сами поймите, что так политика не делается. Если вы уже такие щирые патриоты Белоруссии, так вы же за Белоруссию, а не за выявление американских интересов. У меня все, возмущен со страшной силой. Товарищи большевики, лукашисты, вы договорились до того, что простой народ решил совершить державный переворот. То, что вы организовали бить все стекло в доме правительства, это я ведаю у весь свет, кроме вас, лукашистов. Я никак не могу понять вас, до каких пор будете вешать лапшу на уши людям. Кому я буду верить? Алексею Михайловичу, который рисковал своей репутацией, да и житем. И он же мог и не вырваться у Чехии и оказаться там, где Гончар и Захаренко. Або шведу прокуратуры, якая служит не закону, а своему господару. Коли б служила закону, то все удельники площади давно были дома. А криминальные справы узбуджены супрот тех, кто калечил протестующих. Я еще раз номер аутоотказника в Минску 266-39-52. Як трэба сябе паводзіць пасля Фукусімы тым, хто перажыў Чарнобыль, ці сапраўды для беларусаў небяспека на гэтым раз мізэрная, як сцвярджаюць афіцыйныя крыніцы, альбо трэба верыць альтэрнатыўнай інфармацыі. Для мікрафону Алена Ціхановіч. У канцы сакавіка міністр аховы здароўя Васіль Жарко заявіў, што ў Беларусі вядзецца пастаянны маніторынг радыяцыйнага фону. І паводле яго ў цяперашні час абстаноўка спакойная. Хаця нязначныя радыяцыйныя пары былі зафіксаваныя на нашай тэрыторыі, аднак яны настолькі нікчэмныя, што не ўяўляюць ніякай пагрозы. Жарко таксама запэўніў, што ў Беларусі вядзецца кантроль за прадуктамі харчавання, якія паступаюць з Японіі. Тэарэтычна радыяцыі можна было пасцерагацца ў двух тыпова японскіх катэгорыях экспарту – прадуктах для сушы і японскіх аўтамабілях. Кіраўнік Нацыянальнай камісіі Беларусі па радыяцыйнай абароне Якаў Кёнігсберг патлумачыў у інтэрв'ю каналу РТР «Беларусь», што паводле яго звестак у Беларусь пастаўляюцца японскія аўтамабілі, сабраныя ў Еўропе і ЗША. Ты ж аўтамабілі, што маглі б быць у зоне аварыі, атрымалі толькі знешняе забруджванне, якое лёгка выдаляецца мыццём. А калі ўявіць, што ў Беларусь будзе накіраваная прадукцыя з утрыманнем радыеактыўнага ёду, то распад гэтага радыенукліда адбудзецца цягам доўгай дарогі. Бо, як сцвярджае спецыяліст, транспартаванне прадуктаў з Японіі ў Беларусь адбываецца не самалётамі. У той жа час прафесар Юрый Бандажэўскі, былы рэктар Гомельскага медуніверсітэту, які пасля турэмнага тэрміну з'ехаў з Беларусі і займаецца арганізацыяй дапамогі ахвярам аварыі на АЭС, лічыць, што не варта прымяншаць небяспеку Фукусімы. У інтэрв'ю «Свабодзе» прафесар Бандажэўскі заявіў, што для беларусаў, якія перажылі чарнобыльскую катастрофу, уяўляюць небяспеку нават невялікія дадатковыя дозы радыяцыі. На думку Бандажэўскага, у Беларусь можа прыйсці перш за ўсё радыеактыўны ёд. Калі яго атрымаюць людзі, у арганізме якіх ужо знаходзіцца радыеактыўны цэзій, гэта вельмі ўзмоцніць згубны ўплыў наяўнай у арганізме радыяцыі. Вось якія парады выклаў прафесар Бандажэўскі ў інтэрв'ю «Свабодзе». Мы живем в эндемичной зоне. Нас не хватает обычного йода в организме. Естественно, в этих условиях для того, чтобы радиоактивный йод не занял свободные места в рецепторах щитовидной железы, нужно адекватное, подчеркиваю, нормальное физиологическое поступление элементов йода в организм человека. Но это нужно делать корректно. Если просто кинуться сейчас потреблять огромным количеством соль йодированную, можно прийти к нехорошим эффектам. И исследователи, которые детально изучают процесс, в частности на Украине такие исследователи и научные школы существуют, они рекомендуют в этой связи употреблять йод в составе органических соединений, в частности в составе продуктов моря, морских водорослей. И это есть и препараты, которые содержат как раз именно на органической основе йод. Один из таких препаратов даже у меня на столе, йод «Актив плюс». Я тоже начал, так сказать, тщательно изучать этот процесс для того, чтобы рекомендовать своим родным и близким. Разом с тем, подкреслил профессор Бандажэўскі, тем, у кого есть проблемы со щитоподобной залозой, уживать препараты с йодом треба осторожно. Лепш параиться со своим лекаром. Ведомствы аховы здароўя іншых краінаў Еўропы ў сувязі з японскай ядзернай катастрофай таксама зафіксавалі павышаны попыт у аптэках на прэпараты йоду. У прыватнасці, пра гэта паведамлялася ў Чэхіі. Чэшскія лекары, аднак, таксама папярэджваюць, што самастойнае ўжыванне йоду непажаданае, асабліва ў якасці прафілактыкі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Лідар АГП Анатоль Лябецькі вызвалены з турмы КДБ пад падпіску пра нявыезд. Ён прызнаў, што ў дачыненні да яго ўжывалася грубае абыходжанне і катаванні. Журналісту газеты «Выборчы» Андрэю Пачобуту змянілі меру стрымання на арышт. Сёння актывісты «Маладога фронту» Эдуарда Лобава адпраўляюць адбываць пакаранне ў 22-ю калонію ўзмоцненага рэжыму пад Івацэвічамі. Актывіст антыядзернага руху Мікалай Уласевіч падаў заявку ў астравецкі райвыканкам на правядзенне пікету ў дзень 25-х угодкаў аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Сенат ЗША распачаў у сераду разгляд пытання падаўжэнні тэрміну дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі, законапраекту, прынятага кангрэсам у 2004 годзе.